سورت الطارق. والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مطارق وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب چمکتا ہوا تارا، ان کل نفس نہیں کوئی شخص، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، فلینظر الانسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما خلق کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، خلق پیدا کیا گیا، من ماء دافق اچھلنے والے پانی سے، یخرج نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب پیٹ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، انہ بے شک وہ، علی رجعہ اس کے واپس لانے پر، لقادر البتہ قادر ہے، یوم جس دن، تبل السرائر جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع پلٹنے والے، والارض اور زمین، ذات الصدع پھٹنے والی، انہ بے شک وہ، لقول فصل البتہ ایک فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل اور وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں، انہم بے شک وہ، یقیدون قیدا چال چل رہے ہیں ایک چال، وعقید قیدا اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں، فمہل الکافرین پس ڈھیل دے دو کافروں کو، امہلہم ڈھیل دو ان کو، رویدا ایک مدت تک۔